Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 września, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie maleje presja migracyjna ze strony Białorusi. O sytuacji na granicy informuje wiceszef MSWiA. Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za 3 wyjątkowe wydawnictwa odbierze dzisiaj prezes Polskiego Radia. Wszystkie osoby powyżej 65 roku życia w Belgii otrzymają trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Presja migracyjna ze strony Białorusi nie maleje, mówi o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała niemal 350 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 4 nielegalnych imigrantów i 6 cudzoziemców, którzy pomagali w nielegalnym przekroczeniu granicy. Wiceszef MSWiA Błażej Poboży o aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej mówił w Polskim Radiu 24. W sierpniu takich prób nielegalnego przekroczenia granicy było 3510, a we wrześniu też pokazuje, że choć wrzesień się jeszcze nie skończył, a mamy aż 5407. To są najnowsze dane dosłownie z dziś prób przekroczeń, no to pokazuje, że ta presja nie maleje, a wręcz przeciwnie. Mnie to zupełnie nie dziwi. Reżim Łukaszenki czy Białoruś jest teraz w dużym kłopocie, dlatego że już na terytorium Białorusi w to pogranicze zostało ściągniętych no minimum według naszych szacunków 10, może 15 tysięcy właśnie takich migrantów. W pasie przygranicznym w związku z gwałtownym wzrostem liczby nielegalnych prób przekroczenia granicy polskie władze wprowadziły stan wyjątkowy na 30 dni. Prezes Polskiego Radia odbierze dzisiaj nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. To wyróżnienie przyznane za 3 wydawnictwa publicznego nadawcy. 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński świadectwo i Smoleńsk ostatnia misja. Za kilkanaście minut rozpocznie się gala wręczenia nagród w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Agata Woźniak. Witaj. Za co doceniono radiowe wydawnictwa? Nagrodę w kategorii multimedia przyznano za zachowanie pamięci o chwalebnych i bolesnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Nagrodzone albumy pokazują, jak istotnym świadkiem narodowej historii jest Polskie Radio, powiedział sekretarz kapituły przyznającej nagrodę Paweł Waszczyk. To jest najistotniejsze. Gdyby nie praca i dorobek, nie byłoby zachowania dla potomności ważnych wydarzeń i sylwetek ważnych postaci. Ważnych wydarzeń utrwalonych dźwiękami archiwalnymi. No przede wszystkim pomyśleliśmy sobie o punkcie stycznym tych trzech publikacji multimedialnych, czyli tak naprawdę o bardzo istotnych wydarzeniach i postaciach związanych z polską historią. Ponadto kapituła przyznała wyróżnienie Agencji Muzycznej Polskiego Radia w kategorii Muzyka Chrześcijańska Klasyczna za album Najpiękniejsze Kolędy Il Canto. Do nagrody zgłoszono ponad 250 pozycji w 19 kategoriach. A relacjonowała Agata Woźniak. W Belgii przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 będzie ona podawana wszystkim osobom powyżej 65 roku życia. Tak zdecydowali ministrowie zdrowia trzech regionów: Brukseli, Walonii i Flandrii. Beata Płomecka. Najpierw w sierpniu belgijskie władze zdecydowały o podaniu przypominających dawek osobom chorym z obniżoną odpornością. Niedawno zapadła decyzja o dodatkowych dawkach dla seniorów z domów opieki społecznej. Teraz uzgodniono, że otrzymają je wszyscy, którzy ukończyli 65 lat. Rejestracja na szczepienia ma rozpocząć się za kilka dni. Pierwszeństwo będą miały osoby powyżej 85 roku życia. A jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w Belgii, to wzrosty zakażeń są nieznaczne w ostatnich dniach. Średnio w ciągu doby potwierdzano 2020 przypadków patogenu. Nieznacznie spadła też w ostatnich dniach liczba zakażonych pacjentów w szpitalach, a także liczba zgonów. Wirusolodzy przyznają, że sytuacja jest lepsza niż się spodziewano, ale przestrzegają przed czwartą falą jesienią lub na początku zimy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W zimie, deszczu i błocie, choć nie tylko dla twardzieli. Jutro rozpoczyna się 7 rowerowy bieg Piastów. 3 trasy przebiegają przez Góry Izerskie, ze startem i metą oczywiście na Polanie Jakuszyckiej. Zawodnicy bardzo szybko zapełnili listy startowe na wszystkich 3 dystansach. Wszyscy zdają sobie sprawę, że Góry Izerskie to wiele kilometrów tras rowerowych. Przynajmniej raz, dwa razy w roku jesteśmy tutaj w Jakuszycach. Jest gdzie jeździć. Mamy różne trasy, łącznie, że łączymy nie tylko trasy rowerowe, ale łączymy trasy rowerowe z pieszymi, więc jest naprawdę Myślę, że na kilka lat. Oprócz tego, że turystycznie, to jeszcze staram się tutaj w amatorskich wyścigach startować MTB. Są bardzo fajne trasy i rzeczywiście no, jest w czym wybierać. Myślę, że będą piękne widoki i będzie super. To, żeby żona dotrzymała mi kroku, też to pożyczyliśmy specjalnie rower elektryczny, więc szanse się wyrównają. Na jednym z dystansów startuje dziennikarz radiowej Jedynki Patryk Michalski. Pierwszy wyścig już o 10:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I informacje kolarskie oczywiście na początek, bo Katarzyna Niewiadoma jest trzecią zawodniczką świata. Nasza kolarka zdobyła brąz w wyścigu elity kobiet, a selekcjoner naszej kadry Mariusz Mazur jest zachwycony. Naprawdę coś niesamowitego i ona sama była tak pewna, że rozmawialiśmy, że ona przyjechała tutaj po medal po prostu i była pewna siebie, po prostu czuła, że jest w wybornej dyspozycji i jest w stanie po prostu to zrobić. I też dzięki też dziewczynom, które też ją wspomogą na wyścigu i każda z nich stanęła naprawdę na wysokości, co mogła, to wniosła i każda pracowała na kasie całych sił. A uwieńczeniem tego jest zdobyty medal. Złoto dziś dla Włoszki Elizy Balsamo, srebro dla Holenderki Marion Vos. Czekamy także na jutro, na wyścig elity mężczyzn. Kto wie, może będzie kolejny medal. Z Belgii skok do Francji, gdzie do finału turnieju w Metz awansował Hubert Hurkacz. W półfinale wygrał 6-4 i 7-6 z Niemcem Peterem Gojowczykiem. Hubert zadowolony. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Peter naprawdę zagrał świetne spotkanie i musiałem zagrać na bardzo wysokim poziomie, żeby go pokonać, także w ważnych momentach zagrałem niezłe piłki, także fajnie, że potoczyły się one po mojej myśli. Teraz z kolei jestem w finale i czekam na przeciwnika. To już podpowiadamy Hubertowi, z kim zagra, to Hiszpan Pablo Carreno Busta, który w dwóch setach pokonał Francuza Gaela Monfisa. A Hubert właśnie teraz w tym samym turnieju gra w półfinale turnieju deblowego. W parze z Janem Zielińskim mierzą się z Finem Kontinenem i Japończykiem Makraklanem. Polacy pierwszy set wygrali do 4. A w półfinale turnieju w Ostrawie przegrała niestety Iga Świątek. Polka przegrała z Gryczynką Marią Sakari 4-6 i 5-7. Iga nie ma sobie jednak nic do zarzucenia. W meczach przeciwko takim zawodniczkom już z pierwszej dziesiątki to właściwie takie niuanse robią różnicę. Maria ewidentnie od połowy sezonu no, gra coraz lepiej. Bo ja nie mam sobie nic do zarzucenia, bo wiem po prostu jakie błędy zrobiłam. Trochę mam wrażenie, że zabrakło takiej solidności na backhandzie, ale też patrząc na to, że przed turniejem miałam dość taki ciężki czas, miałam lekki uraz, mało trenowałam i daliśmy sobie trochę czasu na to, żebym odpoczęła i tak zrobiłam tutaj świetny wynik. Sakari w finale zagra z Estonką Anet Kontaveit, a Jekaterina Kurakowa zdobyła dla Polski kwalifikację olimpijską na igrzyska w Pekinie. Mowa o jeździe figurowej na lodzie. Urodzona w Moskwie 19-latka zajęła drugie miejsce w Nabelhorn Trophy w Oberstdorfie. W Pekinie wystąpi także para taneczna Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew. Skoro o sportach zimowych mowa, to dziś odbyła się kolejna runda Grand Prix w skokach narciarskich. Oczywiście chodzi o letnią edycję. W Austrii wygrał Japończyk Yukiya Sato. W pierwszej dziesiątce znalazło się dwóch Polaków. Piotr Żyła był 7, a Dawid Kubacki 8. Liderem cyklu pozostaje Norwek Halvor Egner Granerud. Dzisiaj nie startował, a ostatnie zawody 2 października w Klingenthal. To jeszcze piłka nożna w Ekstraklasie 9. kolejka. Stal Mielec pokonała 1-0 Radomiaka Radom, a w trwającym meczu Warta Poznań przegrywa 0-2 Zagłębiem Lubin. Jest 79. minuta spotkania. O 20:00 mecz Legii Warszawa z Rakowem Częstochowa, a Sport w Trójce wraca za 2 godziny. W nocy jedynie na wschodzie możliwy słaby deszcz. Temperatura przeważnie od 10 do 12 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 5. W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami zanikające mgły. Na termometrach od 15-17 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, przez 20 w centrum do 23-24 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl. Raz, dwa, trzy, cztery. 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Zanurz się w nowych dźwiękach. Partnerem festiwalu jest program Drugi Polskiego Radia. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. 10 minut temu minęła 19. Dzień dobry. Nieprawda, dobry wieczór. To znaczy, czy dzień dobry wyklucza dobry wieczór, albo czy dobry wieczór wyklucza dzień dobry? Przecież jeszcze jest dzień, mimo że jest ciemno. Skłaniać się można ku temu, że skoro jest ciemno, to albo ciemno się robi, to już jest bardziej wieczór. No i co teraz? Dzień dobry wieczór, można powiedzieć. I załatwia to sprawę. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Departament Rytmu, czyli podróż muzyczna wstecz. Jak to niektórzy mówią, cofamy się do tyłu teraz, wstecz. I zajmiemy się muzyką z lat 80. Zaczniemy od zespołu Mr. Mister, to za moment, bo najpierw informacja taka, że dzisiejszy program realizuje Olga Szućko, a przy telefonie i wydawcą tego przedsięwzięcia jest Małgorzata Łukowska. Numer do nas to 2 2 7 3. Można zadzwonić i na przykład pochwalić się, jaki utwór najczęściej towarzyszy Państwu w drodze, bo na Facebooku widzę, że Państwo tutaj komentują obficie. Zatem pojawia się tu Metallica, pojawia się tu utwór, to konkretnie Hardwired to Self-Destruct, pojawia się Perfect, niewiele ci mogę dać. Ktoś tutaj chyba jest dopiero co po rozwodzie, bo pisze, że wolność kocham i rozumiem. To mu najbardziej towarzyszy w podróży. No to proszę, 2 2 7 3. Zaczynamy od obiecanego Mr. Mister to Kyrie, a za chwilę Dire Straits i będziemy wyginać śmiało ciało nad basenem. Give me a laser, no. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia, 20 minut temu minęła 19. Jaki utwór towarzyszy nam w drodze, kiedy się przemieszczamy pojazdami mechanicznymi, nie tylko, a czemu nie na rowerze, a owszem, można. I to jest pytanie, które padło na naszych mediach społecznościowych. Ja sobie kliknę odśwież, a w międzyczasie posłuchajmy Państwa głosów. 2 2 7 3. Dobry wieczór, z tej strony Janusz Czechowicz-Dzielnik. Ja chciałem powiedzieć, że w drodze najczęściej, bo jeszcze nocą, towarzyszy mi piosenka Blue Fire z grupy Delirium. Bardzo dziękuję. W nocy jedna z najstraszniejszych rzeczy, którą można sobie puścić w samochodzie, jadąc przez ciemny las, to jest muzyka z miasteczka Twin Peaks. To ja pamiętam, że można naprawdę doznać pewnego szoku i zacząć się bać, mimo że nie bardzo jest czego się bać. Teraz mam dla Państwa utwór, który jest w sam raz do jazdy samochodem, do nawet brawurowej jazdy samochodem Cinquecento, cytując klasyka. Hall of the Mountain King, w grocie Króla Gór, ale w wykonaniu Electric Light Orchestra. To teraz, za chwilę też Electric Light Orchestra, ale w utworze Calling America.

dobry albo dobry wieczór, jeszcze nie dobranoc. Jeżdżę rowerem. Trudno mieć słuchawki na uszach, bo jest święta wojna między tymi na rowerach, a tymi w tych blaszanych pudłach. Więc sam pan redaktor się wkopał, jak już to rower Janerki. Może pan, panie Łukaszu, wpadłby popedałować. Minut do godziny 20 pozostało na zegarze. Departament Rytmu, czyli nasze zmagania i przygody z muzyką lat 80. i 90. Teraz Michael Jackson, który w młodym pokoleniu, wśród tych najmłodszych użytkowników platform takich jak TikTok czy też YouTube, no to jeszcze nie było TikToka, jak Popek zaczynał karierę, bo właśnie utwór spopularyzowany przez Popka w wykonaniu jego, wykonaniu to duże słowo, bo to taki kabaret muzyczny trochę, ale rzeczywiście drugą młodość przeżywać mógł, gdyby nie fakt, że wielu młodych ludzi nawet nie wiedziało, że to nie był Popka utwór, tylko ta brudna Diana, którą on śpiewał, tylko myśleli, że Popek ten utwór napisał. Okazuje się potem wielkie zdziwienie, jak słyszą to w oryginale i mówią: rany, to cover Popka? Zatem posłuchajmy coveru Popka, Dirty Diana. Every man, this time you won't seduce me. Just saying that's okay. Program trzeci. Rodzeństwo Jacksonów, Michael i Janet w utworze Scream na antenie radiowej Trójki. A jakiej państwo muzyki słuchają w trakcie podróży samochodem? Jak dla mnie, no to jedno z lepszych to Hark to the Well AC/DC, a drugie takie dla zbilansowania, albo inaczej powiem. To jest tak, że wszystko, co jest pod buta, tylko z rozsądkiem, te rockowe kawałki. Z drugiej strony takie Easy Rider na piechotę, o. Easy Rider na piechotę, to jest ciekawe. Czy to jest sytuacja, w której niesiemy kierownicę od motocykla na przykład? Czy to wtedy jest Easy Rider na piechotę? No dobrze, 2 2 7 3. Dobry wieczór. Właśnie a propos muzyki w czasie podróży, to ja mam taką grupę bardzo sprawdzoną. Jechałam kiedyś z Sanoka do Grudziądza i przeżyłam dzięki Deep Purple. To był ich koncert w Tokio. Jest to metoda bardzo sprawdzona. Ja też kiedyś sprawdziłem tę metodę, proszę pani, i pod Wenecją na autostradzie rozwaliłem samochód przy utworze Perfect Strangers i mam od tamta, naprawdę, i to było tyle lat temu i od tamtej pory, ile razy jadę autem i słyszę Perfect Strangers, to się dziwnie bardzo czuję. Co ciekawe, udało mi się wywinąć na pustej drodze, było mokro po prostu, takiego pięknego, taki piękny piruet i rozbić tylko lampę, co przy stłuczce na autostradzie jest naprawdę bardzo dobrym zwieńczeniem tego piruetu. Co ciekawe, rozbiłem tę lampę na autostradzie prosto przy zjeździe pod ASO marki pojazdu, którym jechałem, więc po prostu w czepku urodzony. Genesis teraz, I Can't Dance, to program trzeci Polskiego Radia, numer do nas 2 2 7 3, a nieśmiałość można również zniwelować się pisząc maila zamiast dzwonić. Maile zbieram pod adresem łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Genesis teraz, Cool and the Gang, za chwilę Get Down on It. Hot sun beating down, burning my feet just walking around. Hot sun making me sweat, gators getting close, hasn't got me yet. I can't dance, I can't talk, only thing about me is the way I walk.

się samochodem jedzie. Dobry wieczór. Ja w sprawie muzyki w samochodzie. Powiem szczerze, bardzo fajnie jedzie się przy zespole Within Temptation, piosenka Faster. Bardzo miło byłoby ją usłyszeć na antenie Trójki. Dobry wieczór. No ja muszę powiedzieć, Aleksander się kłania, że od długiego czasu w samochodzie mam na pendrive trzy takie zasadnicze foldery. Jeden to jest cała dyskografia Bonnie M. Potem mam, no prawie całą dyskografię, jest w tym najważniejsza rzecz, która gdyby to była płyta czarna, to by była już to zniszczona, żeby nic nie było słychać, głównie Talk z 1994 roku i bardzo chętnie bym posłuchał z tej płyty Endless Dream wszystkie trzy części. Natomiast trzecia rzecz to jest Jeffa Wayne'a Wojna Światów. Bardzo dziękuję. Dwie dwójki, siedem trójek. Oczywiście czekamy na więcej Państwa głosów o najlepszej muzyce do samochodu. Teraz utwór, który kiedy uruchomimy go siedząc w samolocie, kiedy samolot zaczyna się rozpędzać, aby wystartować, to będziemy w powietrzu na pierwszym refrenie tego utworu. Tak to jest pomyślane. Danger Zone, Kenny Loggins w programie trzecim Polskiego Radia. Za 9 minut wybije 20 o 20 serwis Trójki. Program trzeci.